الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم طسم تلك آيات الكتاب المبين لعلك باقع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت أعناقهم لا خاضعين سورة شعراء مكي سورة نزول کے بعد سورة واقعانا او سورة فرقان پسی ذکر کو یو د دیو جنا چری کې شوبحات ډیر بیان خاص کر پر رسالت رسول الله صلی الله علیه وسلم ډیر شوبحات دې بازارونو کې سره ګرځي دې فراق سره کوي د باندې خزاني ول ناراضي حضرت پارا باغ ول نشته چې فراق څنګه کوي دا ټول شبهات پر رسالت باندې دې صورت کې تسلیات ذکر کړ پیغمبر صاحب چې په دې خبرو په دې چرادون باندې پروا مو ساته دې حدیث وې تعلک باقی عن نفسک ځان وجنې یذې خبرې زړه ساتي ابیا پاری باندې سوچ او فکر کوي دې کې تسلی وکړه دیم دام او جمعکی صورت عقلی دلایل ډېر په کثرت سره هو الذی عقلی دلایل نقل پکې بالکل نو د انبیانو او دې صورت کې صرف نقلی ذکر کړی د انبیاء علیهم السلام دوو انبیاء ذکر کړی چاري کې مطلب او فیضی دو خبرې دي یو مسله توحید ور ټول انبیاء دا دعوت دنیا ته راوړې دي او بل تسلی د پاره د پیغمبر چې قومونه هلاک شوی دي کنه چې د انبیاء او د رسولو تکذیب کړی دی نو هغه الله هلاک کړی دی دغه مداوت چې مخکې صورت کې د شرک په برکات تبارک الذی چې برکتونو والا صرف الله دی نو دې صورت کې با تخویف دنیاوی ذکر کوي زاو ګور دنیا کې څومره قومونه هلاک شوي دا ځکه چې دي الله سره شرک او په برکات کې چې نورم دنیا کې شته دې د برکت مالکان نو الله بیا خو هلاک شو زیا کې دي په جوان څلورم ځوام چې هلته کې عقائد بیان پر سورہ فرقان کی دوسری صورت کی داغی عاقبت بیان ہے چیز شرک خدا کا انجام ہے نا دنیا کی او بل داؤمو چی سورہ فرقان یا ختم کرے او پدی آیت چی وقت کذبتم وصوف یکونو لزاما تاسو دروغ جن کړل پیغمبران عذاب بدر پورې لازم شي داغي تفصیل دي صورت شعرا کې وکړو یو رسومر قومونه باندې راغلي الته اجمالن ویلو چې بدمرنا تدمیرا هلاکم کړل تباهم کړل پوره په هلاکت سره نظرته تفصیل وکړه څنګه هلاک هر قوم په جدا جدا عذاب سره التم تصلي و پیغمبر تا چې وتوکل علی الحی الذی اعتماد کوا هغه ذات باندې دلته مو مخیر کو توی و توکل علی العزیز الرحیم دام و چلتے ویلیو ما سلکم علیه من اجرن الا من شاء سوارم نا استاسو نا سوارم نا بس دا غارم کسو پل رب تلار نیسی نماس رد رابطو کی الا من شاء یتخذا الى ربی سبیلا ندی صورت کی با وزلوی الا سلکم علی اجرا هر پیغمبر پل قوم طویلی دی چی خبر آو رہے لا سلکم علی اجرا نوارم ستاتنا پدیزین باندی سعواز ان اجر اللہ علی رب العالمین زمان اجر پر رب العالمین دی ستا خود دعوت ترکم دیندت خیم استاذ اصلاح کو ما سوارم نا ناغا مسئلہ دلتا وزل ذکر کرا چلا اسألکم علی اجرا حلتا ام دا قرآن تصدیق کرو نزل الفرقان اللہ ازادی کتاب نازل کرو چلا حق و باطل جدائی کرو دا او دلتا وهم وی اخر کی وَإِلَّهُ لَتَنْزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ دا قرآن خود رب العالمین کتاب دا بلسان عربی مبین عربی جبر اغلی چلی رسان دا وَإِنَّهُ لَبِي ذُبُرِ الْأَوَّلِينَ دے و بخانو کتابنو و صحیبو کمر اغلیو عربی نوا بلا جبوا تصدیقات باخر کی ذکر کی دو قرآن سورہ شعراء دعوت تسلیات دفار در رسول اللہ علیہ وسلم واقعات و دا انبیاء و سرن وہ واقعات و دا انبیاء و ذکر کی دا خاص تدید پارا چی پیغمبر اپکی گما او صورت کی دری حصی دیا اول ایسا دا مختصر اتو آیاتنو کی آغی کی تصدیق ذکر کی دا قرآن و تصدیق دا رسول لعلک باغیون نفسا کا اب یاور پسیو مختصر دلیل عقلی ولم یرو الی الارض یا دویم ایسا دا دغی نهم آیاتنا ذکر کئی ترخیری یوصل نوی او دو نوی پوری بات ادی کی واقعات تھی دو پیغمبران اول واقعات نوح علیہ السلام ذکر کئی اول واقعات موسیٰ علیہ السلام بیانی یول سمکی اذنا دا ربک موسیٰ نیت القوم الظالمین قوم فرعون الا یتقون آواز کړه استاد موسی علیہ السلام ته چې راشه دې قوم ظالمانو پسې دی ګوره د خدای نه نه یریږي نو موسی علیہ السلام راغ دا تفصیل یې کړه د دې یو لسم آیات نه تر پورا یو کم او یا پورې بیا دا او یا نمبر نا واقعہ دا ابراہیم علیہ السلام بیانی او هغه کې ډېر د توحید دلایل او د توحید نقطې ذکر کوي. او دې بیان کړی دی واقع د ابراهیم علیه السلام تر یو سل سلورم او پینزم پوری بیا درې مواقعات نوح علیه السلام ذکر کړی دی یو سل پینزم نه تر یو سل دیرشتم پوری. بیا سلورم واقعات ذکر کړی دی هود علیه السلام دیو سل سلی رشتم نا تریو سل سلوی اختم پوری. بیا پینزم واقعا ذکر کئی دو صالح علیہ السلام دیو سل پینزم نا تریو سل یوش پیتم پوری. یاش پاگم واقع ذکر کی دلوت علیہ السلام دی اوصل یوش پیتمنا ری اوصل و او یا پوری. بیا وم واقع ذکر کی شعیب علیہ السلام دی اوصل و او یانا تری اوصل نوی پوری. دا وہ واقعات چیزا انبیاء و بدی زورت کی او دې ټول واقعاتو کې دو مقصد دي. یو مقصد د توحید چې انبیاء او دنیا ته د پیغام راوړلو، اذن مقصد پکې تخویف دنیاوی په هلاکت قومونو سره نزی کی تسلی او پیغمبر لا چلعلک باخ عن نفسک ولزان هلاکه اریو کې دا جمله بیا بیا ذکر کوي. دا دوی مې سوا تر یو سل نوی آیات پورې بیا درې مې صدا داګې نه تر اخره ا دې کې د قران تصدیقات چې انه لتنزیل رب العالمین دا خلانا دل کړي جبرئیل علیہ السلام راوړل عربي لغت باندې راغلي ډېر آسان دی خوانو کتابونو کې دا قران د قصې چلی دلیو په لباس بدلو جامې بدلو واجبې بدل کبي زبور الاولین وګوره چې کوم دا دی امت علماء او ناغیرالو او قران تکیناستو علماء د بنی اسرائیلو دک عبد الله ابن سلام تاسو ټول نو ولي نه مننه د قران تصدیقات پیش بیا اور پسې با تسلیاتی پیغمبر لا اخر کې مسلې توحید ذکر کړی دا پدوا سوا سلوی سلور 214 کې فلا تدعو مع الله الهان اخر نبی شرک فی الدعاء څنګه سورې فرقان یې په دې ختم کړو جمعی آباو بکم ربی لولا دعاوکم اللہ ایس پروانشتا پتاسو لولا دعاوکم فجرتا اس تا دعوت ندر پولی اغداو چی فلا تدعو مع اللہ الان آخر فتکون من المعذبین. سورہ شعراء ممتاز دے پدری و خبرو دا بل صورت کی نشتا یو پا تفصیل دا واقعات دا انبیاءو سر پا دی طرد باندی دو انبیاءو واقعات پا دی طرد باندی دو ام پاکید شعاراو تقسیم چیو شعارا دا جاہلیت تی او بل شعارا دا اسلام دی تا دو قسم ایز میں او بل بگی انذر عشیرت الاقل اقربین پیغمبر توئی چې اول حق د خپلوانو دی متاول خپل قبیله او یا روا قریش او دغه سلوک چې داسې نږدې ناول حق د دې دی کنه دا قریب خلق ته ان عزرا شیرته کلا قربین دا یوازې هغه تنوي هر حق پرستاو موحد توي چې کله ته مسله شروع کې د خپل کور نه شروع د خپل خپلوانو او قربانو نه شروع ځکه یو خدای حق زیات دی بلدار چې کاری یې اومني تا تبکار آسان شي تامرګری به جوړ شي جماعت به جوړ شي دا مسله بیا پاسان باندې دا درې قسمه امتیازات ته دې صورت بیان کړل او اصل مطلب پکې تسلیوا د پار د رسول الله صلی الله علیه وسلم په واقعات د انبیا او سره دا صورت مطلب او خلاصو